Suddenly somebody pointed you out, out in the crowd, not a second of doubt. You can tell what I'm about to do with you, to do with me. A dam breaking, the earth shaking. We got wings, we can follow the wind. Attach strings, the bell ringing. I'm all in. Drop like an avalanche, the best drug I ever took. Sweet side of bitterness, best of what I never do. I get up on my feet again, shift to the middle. Again, shift to the middle lane. When she's asking, I gotta dance. Avalanche z najnowszej płyty Wild Wonder wydanej przez izraelski Balkan Beatbox. Tomer Josef odkrył, że celebruje jedność wszystkich rzeczy i absurd wiary w cokolwiek innego. W kawałku Break the Law śpiewa: żadnych flag, żadnych tagów, należę do wszystkiego, nie wierzę w nic. Wszystko co mam to życie do przeżycia. W utworze tytułowym śpiewa: czuję się szczęściarzem, że żyję w dzikim cudzie, a w Every One of Us is God skanduje: chciwe umysły są napędzane krwią, złotem i diamentami, najwyższe medaliony strachu i przemocy, aż w końcu wykrzykuje: każdy z nas jest Bogiem, każdy z nas jest błotem. To smutna historia, ale jednocześnie też dużo pięknej muzyki, która łapie za serce, która uderza autentycznością. Zespół wydał oświadczenie: nasze stanowisko w sprawie praw człowieka się nie zmieniło. Postrzegamy siebie przede wszystkim jako ludzi wrażliwych na wszystkie niewinne życia. Żaden kraj nie byłby w stanie żyć z Hamasem na granicy, ale powodem, z jakiego do tego doszło, jest również rząd Izraela. I jeszcze jedna kompozycja, Long Time Coming, życząc Palestynie i Izraelowi pokoju na zawsze. body won't stop jumping. Like we're all in love. Maybe I don't need no drinking. Maybe I don't need no thinking. Now that all the lights are flickering, we start wearing love. No, it's never enough. I got that bag, it's full of stuff. On that green, I'll take a puff. I'll take you with me, I'm all up. About to get to outer space, and I will take you to my place. And I can let you sing and play my bass. If you control the load, then there's no mess. Now take a break, mellow down. What you gonna do this time around? Look at where you're standing, what it is you're spending. It's all about the ending anyhow. It's been a long time coming. You can hear them all night drumming. Everybody won't stop jumping. Like we're all in love. Maybe I don't need no drinking. Maybe I don't need no thinking. Now that all the lights are flickering, we start wearing my ego started crumbling. Yeah, I need that feel of struggling. Get the lyrics off my head, then I'll juggle it. Been in a loop, but I'm alive now. All in and all right now. If I know that you're with me, we can't start now. We all rock stars, we're shining. Making a move, signing. Nothing to prove, no hiding. Rewriting, nothing dividing. Providing you with the best. Made in the Middle East, made it in the West. A test with no narrative. No negative, like we're primitive. Yeah, it's been a long, well, it's been a long time coming. You can hear them all night drumming. Everybody won't stop jumping. Like we're all in love. Maybe I don't need no drinking. Maybe I don't need no thinking. Now that all the lights are flickering, we start wearing. Trzecia 8 na radiowym zegarze. Przypominam wszystkim, że słuchacie Strefy Dread na antenie Trójki jeszcze do godziny 4. Egzotyczne brzmienia od Karaibów po, jak przed chwilą, Izrael. Wspominałem, że wrócimy do LA, do miasta aniołów. To jest audycja muzyczna, ale kolejny artysta wymaga pewnego rodzaju wprowadzenia. Po serii nalotów imigracyjnych w Los Angeles w piątek na ulicach pojawiły się pokojowe demonstracje, gdzie ludzie domagali się wypuszczenia członków ich rodzin, bo to były ataki właściwie najazdy, no nie ataki, ale bardzo brutalne najazdy na przykład szwalnie, w których pracowali po prostu biedni ludzie. No i Donald Trump, prezydent, wysłał na miejsce Gwardię Narodową, a i teraz chyba wysyła Marines. I atmosfera się robi coraz bardziej gorąca. Te decyzje są wbrew woli władz prac stanowych, co również jest niesamowitym ewenementem. Trzymam kciuki za tych wszystkich wspaniałych ludzi z LA, tych ludzi, którzy odnaleźli tam swój dom, a pochodzą z różnych zakątków świata, bo to głównie miasto emigrantów, którzy stworzyli jego potęgę. I mam nadzieję, że Trump się wycofa i że zapanuje tam pokój. I szukając ilustracji muzycznych do tego wątku, który nie ukrywam, nie daje mi spokoju od kilku dni, natrafiłem na grupę The Delirians z Los Angeles. Zespół, który uważa, że muzyka reggae ma uzdrawiającą moc, wydaje 3 studyjne albumy. Ten, któremu się przyjrzymy, pochodzi sprzed 7 lat i to bardzo ciekawa muzyka w starych jamajskich klimatach lat 60. Co ciekawe, zagrana przede wszystkim przez zamieszkałych w Los Angeles Meksykanów, czy kolejne pokolenia Meksykanów, którzy w tym mieście mieszkają. I to czasami słychać. I oni sami mówią, że wszyscy się dziwią, że oni grają w jakieś stare jamajskie reggae, czy ska, czy rocksteady, ponieważ oczekiwali od nich, że są po prostu mariachis. No, ciekawa historia, piękna muzyka, która pokazuje, jak wielobarwne jest tamtejsze społeczeństwo. Pierwsza moja propozycja z płyty The Delirians to Rolling Thunder. W piosenkach takich jak Rolling Thunder i El Remedio staramy się wnieść rewolucyjny styl i przesłanie. Nie można oddzielić reggae od posiadania jakiegoś rodzaju silnych przekonań politycznych lub posiadania jakiegoś rodzaju aktywizmu w sobie, ponieważ muzyka została stworzona przez rewolucjonistów, zauważa saksofonista tenorowy grupy Warren Huang. El Remedio, The Remedy, Remedium to trzeci album The Delirians, wydany przez wytwórnię Angel City Records. To kontynuacja pięknej muzyki oldschoolowej, jamajskiej, wywodzącej się z tego miasta, takich grup jak Hepcat czy The Agrolites, a niedaleko przecież Groundation i cała masa kalifornijskiej sceny reggae. Trzymam kciuki za tych wszystkich ludzi, żeby przestały płonąć te uliczne ogniska i żeby policja przestała strzelać z gazu i gumowych kul. Następny kawałek to Leave the Town. Chciałbym, żeby nie opuszczali tego miasta tacy piękni, barwni ludzie jak The Delirians, a bardziej Ice. Temat kilka koncertowych informacji. Otóż muszę się pochwalić, że miałem wielką przyjemność gościć na koncercie kongijskiej grupy Fulu Miziki, która wystąpiła kilka dni temu w warszawskim klubie Pardon to Tu. Niesamowite doświadczenie, dla mnie jeden z najlepszych koncertów, jakie widziałem w ostatnim czasie, zarówno pod kątem muzycznym, jak i samego niesamowitego widowiska. Ci, którzy słuchają audycji, spotkali się już z muzyką Fulu Miziki kilka tygodni temu. A oprócz tego warto zapowiedzieć, że w najbliższą sobotę odbywa się festiwal Reggae w Stodole. Tradycyjnie już w Kubiorze, 22. edycja. Brawo dla organizatorów. W tym roku w Kubiorze Gdybyście pytali, gdzie to jest, podaję kod pocztowy 43210. Wystąpią Lizard Sound System, Pacho Rasta Basta Project, Roots Soldiers, Konopians i w finale Tabu. A oprócz tego, jak podają organizatorzy, pozytywna atmosfera, strefa zabaw dla dzieci, sklepik z gadżetami, ognisko i różne atrakcje. A w dodatku wstęp jest wolny, więc warto przekonać się, gdzie leży Kubiór i jak się mają te wszystkie projekty i zespoły, które wymieniłem. Teraz nasi kolejni goście, tym razem z Mediolanu. Ja bardzo sobie cenię włoską muzykę reggae. Ta płyta jest bardzo miłym zaskoczeniem, tym bardziej, że o grupie wcześniej nie słyszałem. To formacja Roots Reggae i Dub Strangers, pochodząca z Mediolanu, z Włoch, założona przez perkusistę i wokalistę Elia Pozzi oraz Emiliano Vegro, grającego na klawiszach. Nagrywają, miksują i tworzą swoją muzykę niezależnie we własnym studiu La Sabia. Posłuchajcie pierwszego utworu z ich najnowszego albumu z Galasem i Burimanem. Lift up your head, głowa do góry, mimo tego, że jest 3:20. Strangers, pisane przez DE, nie mylić z brytyjską legendą punk rocka The Strangers. Grupa z Mediolanu, której płycie się przyglądamy, to ich drugi krążek, po wydanym w 2024 roku albumie Chant Away, a jeszcze wcześniej była jakaś epka Stop the Algorithm. Niezły tytuł, zatrzymać algorytm. No zatrzymajmy algorytmy, spróbujmy wszyscy razem. Może nam się uda tą piękną, naturalną, ludzką muzyką. Płyty tego zespołu wydaje wytwórnia La Tempesta Dub, której właścicielem jest Paolo Baldini. No co jeszcze dodać? Jeszcze dodać jeden utwór, T-Bubbling, z gościnnym udziałem Julesa I. Posłuchajcie, The Strangers. progi trójkowego studia przekroczył właśnie ze swoim nowym albumem Oluseun Anikulapo Kuti, znany światu jako Sean Kuti, najmłodszy syn twórcy afrobeatu, afrykańskiej, nigeryjskiej legendy Fela Kutiego. Urodził się w 1983 roku. Muzyką zainteresował się już w wieku 5 lat, a mając 9 lat zaczął grać w zespole swojego ojca Egypt 80. Po śmierci Fela Kutiego w 1997 roku to właśnie on przejął rolę lidera w grupie. W 2008 roku wypuścił pierwszy album z nimi Many Things, a później już poszło. Dziś Sean Kuti obok swojego brata Femi Kutiego jest jednym z tych dwóch wielkich nigeryjskich artystów, którzy dalej niosą sztandar afrofunka czy afrobeatu. I jego najnowsza płyta jest elektryzująca dla mnie. Przyznaję, przegapiłem kilka miesięcy od jej wydania minęło, a trafiła do mnie obecnie za sprawą wersji deluxe, na której pojawiły się dodatkowo remiksy. Jeden z tych remiksów już jakiś czas temu grałem. To, co zrobił Gaudi z Donem Letzem, z piosenką, w której gościem jest sam Damian Marley. To jest świetny remiks, ale posłuchajcie oryginału. We'll be right back. and make it back in by the grace of God. Some guy love that, but them face the bad, what it be must be. No time, let me play them game. No time for social media. No time, everybody they play. No time with the passport system. Some guy love play like them think I give them to no man, while then them think with him. Them kid them know, them just know the name. Damian Marley jest bardzo wszechstronnym artystą i myślę, że doskonale odnajduje się w takich zgoła innych od reggae rytmach jak afrobeatowe, funkowe wycieczki Shauna Kutiego. Warto powiedzieć, że ta płyta ma dwóch wyjątkowych producentów. Jeden z nich to mistrz rocka i funka Lenny Kravitz, a drugi to Sody Marciszewer, który wyprodukował kilka albumów Fela Kutiego, w tym jego ostatnią sesję studyjną Underground System. Więc połączenie dwóch niesamowitych, utalentowanych mózgów, jeden ciążący w kierunku funka, drugi prawdopodobnie ciążący w kierunku Afryki, dało taki niesamowity efekt. A Shaun Kuti ma rękę do producentów, bo w 2011 roku na swojej płycie współpracował z samym Brianem Eno. To ciekawy, gorący album, pełen rozbudowanych dźwięków, wielu instrumentów, gości takich jak na przykład Sampa The Great z Zambii, no i chociażby Alba Rossi, który mnie bardzo zaskoczył swoją obecnością, który pojawił się dopiero w remiksie, który dołączono do wspomnianej już przeze mnie wersji płyty Deluxe. I teraz będzie właśnie Alba Rossi. T.O.P. Alba Rossi, over the top version. Shaun Kuti, Fufa Alba, yo, we gonna make it to the top, we gonna make it to the top, we gonna make it to the top, we already on top, and everybody gonna make it to the top, you put that T.O.P. mentality, them know they quit, I tell you. To make it to the top, you put that T.O.P. mentality, yeah. Capitalist imperialist, we put them nice things over we brothers. We sip up, we sip up, we sip up. We put them nice things over we sisters. We sip up, we sip up, we sip up. People get killed every day. We sit I get on that B.O.T. the top. Straight up to the top, top, top, top, top. I'm gonna make it to the top, top, top, top, top. Straight up to the top, top, top, top, top. Watch ya. I'm gonna get high, bro, cause I can't go low. Take off like a gold string to the rainbow. Yo, Kingston, Jamaica, I got 29 parables. My mad fool, yo, call me the Spartacus. Nobody can affect my heavenly purpose. Now touch the gym, my brain up on workout. In the belly of the beast, yo, I'm running the circus. I got a new ride, yo, spending the surplus. I am my own enemy, so I got no versus. To all the competitors, none can hurt us. Show me put alongside, call me Berto. Clean like a whistle, and I walk on dirt, oh. Sean Kuti, urodzony buntownik. W 2014 roku rząd Nigerii uchwalił prawo kryminalizujące homoseksualną aktywność i wtedy Sean Kuti wydał oświadczenie, w którym napisał: nie popieram ustawy antygejowskiej i wbrew temu, co myślą ludzie, gdyby mój ojciec żył, on również nie poparłby tej ustawy. Niedawno Sean reaktywował Movement of the People, MOP, partię polityczną założoną przez jego ojca w 1979 roku, gdy kandydował na prezydenta. Sean nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, a wy sprawdźcie ten gorący album, bo naprawdę przyda się wam w słoneczny dzień, może nie o 3:41, tak jak teraz. Zabieram was do Portugalii. Do Portugalii. Dzisiaj tak wędrujemy po mapie, bo mnóstwo pięknej muzyki się teraz na świecie wydaje i w ręce wpadła mi niezwykła epka projektu z Lizbony. Lisbon by Bus, która oczywiście nawiązuje do Babylon by Bus Boba Marleya. Projekt portugalskiego perkusisty i producenta Bruno Cruxa, założyciela Fittest of the Fittest Sound System, powraca z epką Syncretismo, zmiksowaną przez seniora Dabonga. I nic wam to nie mówi, oczywiście, więc posłuchajcie. Thank you. Lisbon by bus, Lizbona autobusem. Z Portugalii, której nikt szeroko z muzyką reggae za bardzo nie kojarzy. Podobnie jak nikt nie zestawiłby niemieckiego klasycznego kompozytora Johannesa Brahmsa z dubem, a tego świadkiem byliśmy przed chwilą. Syncretismo, nowa epka projektu Lisbon by bus, rodzi się na skrzyżowaniu odległych światów. Od atlantyckich bryz po mistycyzm przodków Aksum, przechodząc przez rozległe przestrzenie Eurazji i aż do wyżyn Amba Gaszen. Centralną ideą tej epki jest muzyczna podróż przez różne lokalizacje geograficzne, prowadzona przez rytmy reggae i wzbogacona dźwiękami i instrumentami z całego świata. Na tej epce słychać muzykę żydowską, są wersje dubowe. Bardzo ciekawa muzyczna propozycja, w dodatku z takiego miejsca jak Portugalia. Teraz będziemy mieli do czynienia z prawdziwym portugalskim mistycznym na Jabini. Wszyscy już wysiedli z tego autobusu w Lizbonie i podążają w kolejnych kierunkach, które wyznacza nam czas i nasze życie w najbliższym tygodniu. Mam nadzieję, że tak jest, że z głową podniesioną do góry wyśpicie się i powstaniecie i ruszycie do przodu. Cyril Ward. O tym człowieku niewiele mogę powiedzieć. Zobaczyłem jego teledysk na YouTubie i od razu do niego napisałem. Nigdzie nie mogłem znaleźć jego muzyki, więc po prostu bach, jest mail, pisze Polskie Radio Trójka, przyślij tą piękną afrykańską muzę, bo chciałbym ją zagrać w audycji. Trwało to kilka godzin, chociaż odległość jest polsko-afrykańska i dotarłem ten kawałek, który tak mnie zainspirował i przyniosłem go dla was. Traore African Fight, afrykańska walka, i uświadomiłem sobie, że w tej nowej afrykańskiej muzyce, jakbyśmy ją nazywali, afrobeats, afrykańska elektronika, jest również piękny nurt muzyki rewolucyjnej, muzyki świadomej, i Cyril Ward jest tego przykładem. They paint him a villain, but we know the mission. You speak of self-reliance, they call it sedition. He built up the youth with the fire of vision. Now they send in the troops with the quiet precision. Precision. The same ones who trained him, now they call him a threat. Call him a threat. Cause he won't take orders from the IMF. He said no to the puppets, no to the game. Now they try every tactic to tarnish his name. They control the media, control the story, control the story. They're afraid of a leader who don't chase the glory. They say cool like a chant, but who really plot? Who's plot? Check who benefits, that will tell you a lot. They fear a free Africa, they fear a bold man. They fear the truth, more than a gun in hand. If you love your people, you love your people and refuse to sell, refuse to sell, then they will try to send you straight to hell. Africa, fight. Fight, fight. Africa, fight. Fight, fight. Africa, fight. Fight, fight. Fight, fight. Traoré moved with pebbles, his eyes on the land. His eyes on the land. He speak of the farmers and the working man. And the working man. He cut out the leeches, they call it a crime. But it's them who've been robbing us time after time. Traoré standing tall. But for how long? They planning in shadows to silence his song. Just like Sankara, they plot and they lie. Say it's justice, but they want him to die. History repeats, but we read the scrolls. From Lumumba to Sankara, they played these roles. It's deeper than politics, deeper than war. It's about who controls the African dome. Africa, fight. Fight, fight. Africa, fight. Fight, fight. Africa, fight. Fight. Fight. Tell me why they never fight corruption in France, but they quick to point fingers when we take a stance. They fund the rebels, then blame the land, while we bury the youth with our own hands. But we're done with lies, done with lies, done with the speed, done with the speed. We know who profits when the fight begins. Yes, we know. Africa tired, but Africa wise, and Africa see through their dirty disguise. Them sabotage every revolution, wage war on every solution, send agents and confusion just to stop our evolution. Now Africa fight! Czas szybko płynie w trójce, 3:56. Mi przyszło już się z wami żegnać. Chciałem zapowiedzieć za tydzień wizytę Simchy Kellera, który przedstawi bardzo ciekawy album Native Hasidic Reggae Orchestra Shalom, który nagrał razem m.in. z Darkiem Malejonkiem i który będzie miał swoją sceniczną prezentację na festiwalu Reggae na Piaskach, a miał niedawno chyba w studiu Polskiego Radia w Lublinie. To tyle za tydzień. Realizacja Irena Dan, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. To była 15. edycja Strefy Dread na antenie Trójki. Don't play it yet. because you look and them adore us. Extra hand in the ring, we speak in every chorus. Touching every city, we are go through like a Taurus. Set them need dance, now we give them so much more. Plus we super can evangelistic, X, we are the doors. We don't stress, coming on, so I'm a bless. I'm a jeans, I'm a tease, I'm fresh, but in flesh. Flawless, I'm a beat, I'm a chest, I'm a VVS. I'm steam, I'm pressed, sharp to death. Chop two sexy girl dress, effortless. Yeah, the best, are the best for me, like khaki and crest. Ever mix up, neither blend up, ever kill them with Venus. Ever capital, never come on me at the alpha. Better than anything I wrote and we said that without regret. Because we pull up a pattern and style right up to winning. Me say we so what can the fragilistic X be all adocious. When we touch his back, we let that fuck up and atrocious. Any girl you see, we no fucker, we tell them no us. Don't play a yet because you look and them adore us. It's your hand in the ring, we speak in every chorus. Touching every city, we are go through like a Taurus. Set them need dance, now we give them so much more. Plus we super can the fragilistic X. Yeah. Everywhere me go, the girl them love me and adore me. Super color, me no color, no they go before me. Off up a judge and it don't assure me. None of them pussy that we ever stop in glory. Top of the top of me, me set it properly. No care how calm me be, the boy them a fear on me. Be Muhammad Ali, in a dance all of me. None of them nobody they could never be another comic. Supercalifragilistic X, be all adocious. When we touch his back, we let that fuck up and atrocious. Any girl you see, we no fucker, we tell them no us. Don't play a yet because you look at them adore us. It's your hand in the ring, we speak in every chorus. Touching every city, we are go through like a Taurus. Set them need dance, now we give them so much more. Plus we supercalifragilistic X, be all adocious. Abracadabra, me get anything I want. Me if I bless me cup, full up and not half. Now watch no face, all them a chat and them a laugh. That them fi do make them report them a fit a style. Them can't match it, them a fi watch it. Them a stitch it and a patch it and a study how fi catch it. Y'all catch up, fi catch it on, dick and tuck it on. Dip and drop it, if I know me, you fi lock it, call it.